saling salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ra'ibu wa husnul khawatimi wa yustasqa hati wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumila Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salam Sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ra'ibu wa husnul wasabihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumila wasabihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi.